मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सप्तमवृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से ईश्वर की कृपा से हम तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 67 सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। कल इस पर हमने विचार कर लिया था भेष में और हेतु भय यहाँ तक। अब आगे है वृद्धि वंचियो का लंबने। पिछले पाठ में यदि किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई शंका तो नहीं है? चलिए तो वृद्धि वंचियो का लंबने। वृद्धि वंचियो इकारांत पुमलिंग वृद्धि वंची शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और तलंभने अकारांत नपुंसक लिंग प्रलंभन शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन समास है। गृधिश्च वैंचिश्च इति गृधि वैंची तयोः गृधि वैंच्योः ये इत्रेता योग द्वंद समास हो गया। तो इसको वृद्धि वंचो में जो षष्ठी विभक्ति द्विवचन पंचम्यर्थ में षष्ठी समझिए या षष्ठ्यर्थ में भी अर्थ करके बताएंगे। पहले पंचम्यर्थ करके अर्थ कर रहे हैं। इसमें नेह की अनुवृत्ति आ रही है। नेह रणव यत्करम नव कर्ता सनाध्या जो है माने पीछे जो है नेह रणव यत्करम नव चेत कर्ता सनाध्या इससे नेह की अनुवृत्ति इसमें आ रही है और आत्म पदम का प्रक्रम तो चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि प्रलंभने अर्थे गृधि में नीच है तो निजंताभ्याम गृधि वैचिभ्याम धातुभ्याम परह कर्तरी वाच्य आत्मने पदम आदेश भवती, मने लकारस्य स्थाने आत्मने पदम भवती। तो यहां पर आत्मने पद का नियम किया कि आत्मने पद प्रलंबन अर्थ में वर्तमान जो निजंस गृधि और वैची धातु है उससे परे कर्ता अर्थ में आत्मने कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थ में आत्मने पद होता है। प्रलंबन का प्रलंबनम का अर्थ होता है प्रसारणम। हेलो, अनंत जी। हाँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल। मेरा भी वही ख्याल है। नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते आचार्य जी। कट गया? क्यों कट गया था, समझ में नहीं आया। रिकॉर्ड, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है। चलिए जी, तो मैं बता रहा था कि गृधि वंचो प्रलंबने, फिर मैं कहता हूँ गृधि वैचो इकारांत पुमलिंग गृधि वैची शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन प्रलंबने अकारांत नपुंसक लिंग प्रलंबन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास मैंने कहा था, तब बताया था गृधिश्च वैचिश्च इति गृधि वैची तयो गृधि वैच्यो इत्रेतर योग द्वंद समास है। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है णेह की और आत्मने पदम की। पीछे जो हमने पढ़ाया था ने रणो यत कर्मणो चेत स कर्ताना ध्याने 1367 नंबर, इससे जो है णेह की अनुवृत्ति आ रही है, आत्मने पदम का प्रकरण चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया, मैंने कहा था कि गृधि वैच्यो पंचमी अर्थ में षष्ठी है, तो पंचमी अर्थ में षष्ठी करके इसका अर्थ हमने किया था कि प्रलंबने अर्थे अर्थात प्रतारणे अर्थे वंचने अर्थे ठगने अर्थ में, वंचनम इति ठगना, तो वंचने अर्थे माने प्रलंबने अर्थे प्रतारणे अर्थे वंचने अर्थे निजंताभ्याम गृधि वैचिभ्याम धातुभ्याम परः कर्तरी वाच्ये आत्मने पदम भवति। प्रलंबन अर्थ में वर्तमान निजंत गृधि और वैचु धातु से परे कर्तृवाच्य में आत्मने पद होता है सकार के स्थान में। इतना सभी को समझ में आ गया जी, ये जो अर्थ हमने बताया सभी को समझ में आया? हाँ, गृधि है गृधु अभिकांक्षायाम और वैचु जो है गतो अर्थ में है, वंचु गति अर्थ में है और गृधु जो है अभिकांक्षा अर्थ में है, दोनों जो है भ्वादी गण की धातु है, परस्मै पदी है। तो मैंने भ्वादी गण परस्मै पद, गृधु अभिकांक्षायाम वंचु गतो, परंतु प्रलंबन अर्थ में आत्मनेपद, निजंत जो है निजंत कृति अरवंश धातु से परे आत्मनेपद हो जाएगा। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि आगे बताऊंगा कि इसका षष्ठी है तो षष्ठी अर्थ में भी कैसे अर्थ किया जा सकता है, तो वही है गृधु अभिकांक्षायाम वंचु गतो इत्ये तयो न्यंतयो, प्रथम वृत्ति में षष्ठी अर्थ में किया है, इत्ये तयो न्यंतयो प्रलंबने अर्थे वर्तमानयो आत्मनेपदम भवति। मैंने गृधु अभिकांक्षायाम वैचुगतो इन न्यंत धातुओं से संबंधित आत्मनेपद होता है प्रलंबन अर्थ में, ऐसा अर्थ कर देंगे, इनसे संबंधित संबंध अर्थ कर देंगे। इनके जो निजंत धातु के जो लकार, लकार के सामने आत्मनेपद होता है ना, तो निजंत धातु प्रलंबन अर्थ में वर्तमान गृधु अभिकांक्षायाम और वैचुगतो निजंत धातु संबंधी लकार के स्थान में आत्मनिर्भर आदेश होता है कर्ता अर्थ में, ऐसा अर्थ कर देंगे। तो उदाहरण है मानवकम गर्भयते, मानवकम वैचयते, तो मानवकम गर्भयते तो बच्चे को जो है बालक को जो है ठगता है, मानवकम वैचय मैंने वैचयते और मानवकम गर्भयते दोनों का अर्थ है बालक को ठगता है। बच्चे को भूषण आदि का प्रलोभन देता है गृधु अभिकांक्षायाम, योग है ना अभिकांक्षा प्रलंबन अर्थ में, तो बच्चे को ठगता है भूषण इत्यादि देकर के प्रलोभन देता है, लोभ देता है, बात वही है कि ठगना। तो यहां पर गर्भयते गृधु धातु है अनुबंध लोप, गृध हुआ नीच प्रत्यय कीजिए, नीच और गृध और नीच। अब जो है गुण कर दीजिए, गर्भी हो जाएगा, लट ले आइए सप ले लट, सप लट के स्थान पर इसी जो है गृधु वंचु प्रलंबने से जो है आत्मनेपद व्यवस्था ले आइए, सप प्रत्यय सप का अ बचा और सप को मान करके गर्भी की जो अंग संज्ञा है तो उसका गुण हो गया तो गर्भे बन गया, और ते है एचो या कर देंगे गर्धयते ऐसा बन जाएगा। तो गृध अभिकांक्षा धातु से निच प्रत्यय करेंगे, हेतु मती से जो है निच प्रत्यय करेंगे। अब ऐसे ही वंचु गतु से वंचयते, वंचु से हेतु मती से निच कर दीजिए, फिर जो है वंची सप त वंचे वंचयते, चलो ये हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है लियह सम्मान सम्मानन शालिनी कर्णयोश्च, लियह सम्मानन शालिनी कर्णयोश्च, ये है परिच्छेद लियह, लियह इकारांत दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत पुमलिंग ली शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, सम्मानन शालिनी कर्णयो हो, अकारांत नपुंसक लिंग सम्मानन शालिनी कर्ण शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, च अव्यपदम है, च अव्यपद है। समास है सम्मानन शालिनी करणयो में, तो सम्माननम च शालिनी करणम च इति सम्मानन शालिनी करणे तयो सम्मानन शालिनी करणयो हो। ये इतरे तरह योग द्वंद समास हो गया। ऊपर वही नेरणो यत्कर्मणो कर्ता कर्मणो चेत कर्ता न ध्याने 1367 इससे ने चयन वृत्ति याद ही है और आत्मने पदम की अनुवृत्ति आहे है। आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सम्मानने का मतलब सम्माननम मने पूजनम, सम्माननम मने पूजनम पूजा, सम्माननम मने पूजा, पूजा अधिगच्छति पूजा को प्राप्त होता है। तो मैंने सम्मानन मैंने पूजा पूजनम ये तो सम्माननम और शालिनी करण करणम शालिनी करणम तो शालिनी करणम का अर्थ हुआ न्यग भावनम न्यग भावनम अभिभावनम ये तो न्यग भावनम नीचे करना दबाना अभिभावनम, अभिभावन और न्यग भावन एक ही चीज है, अभिभावन और न्यग भावन और साथ साथ इसमें च है तो चार से प्रलंबने की भी अनुवृत्ति ले आइए, वृद्धि वंचो प्रलंबने से प्रलंबने की भी अनुवृत्ति ले आइए। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि निजंतात या पहले सप्तमी सप्तमी को लाइए सम्मानने अर्थे शालिनी करणे अर्थे चात प्रलंबने अर्थे निजंता ली धातो परह कर्तरी वाच्ये आत्मने पदम भवति। सम्मानन अर्थ में शालिनी करण अर्थ में और चकार जो पढ़ा उसे प्रलंबन अर्थ में प्रसारण अर्थ में वंचन ठगने अर्थ में लिंग धातु लिंग श्लेषणे धातु है लिंग धातु से परे कर्तृवाच्य में आत्मने पद होता है लकार के सामने आत्मने पद का नियम होता है पद नियम ये कर दिया ये पद नियम करने वाला सूत्र है। तो उदाहरण के लिए जैसे जटा भी ही आलापयते जटा भी ही आलापयते ये हो गया पूजा अर्थ में मने जटाओं से पूजाम माने जटा भी पूजाम अधिगच्छति ऐसा जटा भी ही आलापयते माने जटा भी ही पूजाम अधिगच्छति जटाओं के कारण जटाओं से पूजा को प्राप्त होता है सन्यासी इत्यादि जो भी है तो यहाँ पर आंग पूर्वक ली धातु है, लिंग श्लेषणे आंग पूर्वक ली धातु है लिंग श्लेषण अर्थ में, तो आलाप यते, आलापयते, तो अंग पूर्वक आलापयते, ठीक है, अंग पूर्वक ली धातु उससे निच किया आ ली ई। अब यहां पर अर्ति ह्री व्ली रिप्तु इक्ष्मियातप उगणौ नी के पर रहते अर्ति ह्री व्ली रिप्तु इक्ष्मयातम आकारांत है। ये जो है ली जो है नहीं अर्ति ह्री व्ली रिप्तु इक्ष्मियातम उगणौ यहां पर क्या कीजिए ली है, एक सूत्र है विभाषा लीयते निकाल लीजिए, उससे पहले अर्थहरी ली से पहले यहां पर पुकागम जो होगा तो जो उससे पहले अर्थहरी से पहले जो पुकागम होगा उससे पहले यहां पर आकार होगा निकाल लीजिए। छ एक पचास नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 50 या 51 ऐसे ही होगा, निकाल लीजिए, निकाल लिए विभाषा लीयते, निकाल लिया सर। देखिए विभाषा लेते, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा प्रथम एक वचन है लीयते, लीयते इकारांत पुंलिंग लीयति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है मिनाति मिनोति लिंगम लेपि च से लेपि की अनुवृत्ति आ रही है और आदेश उपदेशे शिथि जो आत्म प्रकरण है 6:144 इससे आदेश उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है। तो पहले उपदेश अवस्था में ये लिंग जो है उसी अवस्था में लट इत्यादि प्रत्यय करने से पहले ही उपदेश अवस्था में ही आकार हो जाए। तो क्या करें यहां पर ली जो है ली से दो का ग्रहण है, ली जो है लिंग श्लेषणे और ली श्लेषणे दोनों का ग्रहण लेना है यहाँ पर, ली से लिंग का भी ली बचता है ली का तो ली है ही, तो इसलिए यहाँ पर लिंग श्लेषणे ली श्लेषणे इन दोनों धातु का ग्रहण करेंगे। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि लिंग श्लेषणे ली श्लेषणे धातु लियते धातु यस लियते धातु हो एच स्थाने आत्वम भवति आकारादेशो भवति विकल्पेन उपदेशे एव उपदेश अवस्थाया में उपदेश मैंने उपदेश अवस्था में ही प्रथमोच्चारण अवस्था में ही, तो उस उपदेश अवस्था में ही विकल्प से क्या होता है आकार आदेश हो जाता है। तो यहां पर लेप तो है नहीं, लेप परे रहते या लेप विषय होने पर तो यहां पर ये इसका इस रूप में अर्थ कीजिए कि ली धातु वो लेप के परे रहते या एचह जो अनुवृत्ति आ रही है, एचह आदेश उद्देश्य से एचह की जो अनुवृत्ति आ रही है उस एचह को अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम इसको सप्तमी में बदल दीजिए, तो एचह को एची बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो अर्थ बन जाएगा कि लप के परे रहते ली को आकारादेश होता है विकल्प से, या एच विषय होने पर, एच विषय होने पर क्या है आकार, आकार आदेश होता है। तो उपदेश अवस्था में यहां पर आ हो जाएगा। जैसे एक विषय का मतलब हुआ कि एक बनने की संभावना होने पर, एक विषय का मतलब क्या अर्थ लेंगे जी, एक की संभावना बनने पर। यहां पर ली देख लीजिए, ली ली है और आगे निच लाएंगे, ली के आगे निच लाएंगे, तो जब निच लाएंगे तो यहां पर अचोई नीति प्राप्त है कि नहीं जी, अनंत जी इस नित के प्रति अजंत अंक को वृद्धि होता है तो वृद्धि आई हो जाएगा कि नहीं अनंत जी, होगा अच्छा जी। तो एच की संभावना है जी। तो एच में शर्त है या तो लेप परे हो या एच विषय हो, एच की संभावना होने पर, संभावना अर्थ में माने एच ही विषय, एच विषय होने पर, एच की संभावना होने पर ऐसा करेंगे, स्थिति को ध्यान में रख करके। तो एच ही विषय या एचश्च विषय, एच के विषय होने पर, एच का विषय होने पर या एच विषय होने पर, अर्थात यदि आकार आदेश न किया जाए तो एच की संभावना है, एच हो सकता है, होने पर ली को, ली के अंतिम अल्प स्थान में आकार आदेश होता है। तो अर्थ हो गया विकल्प से। फिर एक बार कह देता हूं, लियते धातो ल्यपि परतः एचि विषये च उपदेश अवस्थायामेव विकल्पेन आकार आदेशो भवति। समझ आया जी, अब समझ में आ गया। तो यहां पर जो है आ ली, ली बस उपदेश अवस्था में आ कर दीजिए तो आ ला हो गया, और निच कीजिए अब जो है अर्ति हरी ब्ली रिक्त में आतम पुकड़ों से आकारांत को पुकागम कर दीजिए आदम तो चक तो क्या हो जाएगा आ ला पुक ई अनुबंध लोग आ ला पी लट त शप इसी से लिया सम्मान शालीन करण योश्च इस सूत्र से यहां पर आप निकल कर लेंगे तो आलापे अस अब आलापयते जटाभि आलापयते जटाओं से पूजा को प्राप्त होता है। ये तो हो गया आपका सम्मानन अर्थ में, और शालिनीकरण अर्थ में क्या हुआ शालिनीकरण, शालिनीकरण दबाने अर्थ में अभिभव हारना जो अर्थ है अभिभवनम। तो यहां पर उल्लाप उदाहरण दिया है, शेनु वर्तिकाम उल्लापयते, उत है और ली है, वैसे उल्लापयते कोई सिद्धि में अंतर नहीं है। तो सेन पक्षी जो है बत्तख को, बत्तख जो है, बत्तख समझते ना जी, बटे जो बत्तख है वर्तिका है उसको दबाता है, और तालंबन अर्थ में मानवकम उल्लापयते, तालंबन अर्थ में बालक को ठगता है, या कस्वाम उल्लापयते, कौन तुझको ठगता है, कस्वाम उल्लापयते। तो यहां पर किमा क है और उल्लापयते हो ही गया, उत लापयते, उत उपसर्ग है, विशेष रूप से इसमें जो है बस तोरली लग गया है, उल्लापयते में उत है और लापयते है, तोरली ल के परिचित त को ल हो गया, द को उत जो है त, उस त को ल हो गया, तवर्ग को जो है ल हो गया है, तो तू है तो यहाँ पर ल हो गया। हेलो हेलो पंजी, हाँ तो यहाँ पर जो है तोरली से तबर को लकार हो गया, तो यहाँ पर उद्र को द को ल हो गया है और कुछ भी नहीं है, तो उल्लाप रहते हैं। समझ गया सभी जी? अब आगे आगे है, मिच्छुप पदार्थ क्रियोभ्यासे, मिच्छुप पदार्थ क्रियोभ्यासे, तो मिच्छुप पदार्थ अकारांत पुमलिंग मिच्छुप पद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, क्रियकारांत पुमलिंग क्री शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अभ्यासे अकारांत पुमलिंग अभ्यास शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, मिच्छुप पदार्थ में समास है मिथ्या उपपदम यस्य स मिच्छुप पद तस्मात मिच्छुप पदार्थ, मिथ्या उपपद है जिसके, जिसका उपपद समीप में जिसके समीप में उच्चरित पद जो है मिथ्या है उसको मिच्छुप पद कहेंगे। नेह की अनुमृति आ रही है, आत्मन पद की अनुमृति आ ही रही है, तो क्या हो गया जी, मिच्छुप पदार्थ, मिच्छुप पदार्थ क्री धातु पर, मिच्छुप पदार्थ निजंता था ना जी, मिच्छुप पदार्थ निजंता क्री धातु पर, नियंता क्री धातु पर, कर्तृ अर्थे आत्मने पदम भवति, अभ्यासे अर्थे, अभ्यास माने पुनः पुनः आवृत्ति करने, अभ्यास माने पुनः पुनः करणम आवृत्ति करणम, बार बार आवृत आवृत्ति करना ये अभ्यास है, तो अर्थ के अभ्यास अर्थात पुनः पुनः आवृत्ति करने अर्थे मिच्छुप पदार्थ क्री धातु पर कर्तरी अर्थे कर्तरी वाच्य आत्मने पदम भवति। तो जैसे है पदम मिथ्या कारयते, पदम मिथ्या कारयति, तो पदम मिथ्या कारयति, जो पद जो है एक पद माने पदम एक वचन है उच्चारण करते, एक पद को जो है बार बार जो है अशुद्ध उच्चारण करता है कारयति, बार बार अशुद्ध उच्चारण करता है पद का, बार बार अशुद्ध उच्चारण करता है, तो यहां पर मिथ्या उपद है, क्री धातु से निच करेंगे वृद्धि कर देंगे कारी बन जाएगा, फिर सपतक कार्य से बन जाएगा। तो पदम मिथ्या कार्य से, पद को बार बार अशुद्ध उच्चारण करता है अभ्यास अर्थ में, अभ्यास अर्थ में निजन धातु से परे हुआ है तो कार्य से मैंने बार बार उच्चारण करता है ऐसा हो गया। अब मिथ्या उपद है ही, समीप्त है, तो पदम मिथ्या कार्यते ये हो गया। अब आगे है स्वरितैत कर्तृ भी प्राय क्रियाफले, स्वरितैत सकारांत पुमलिंग, स्वरितैत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, कर्तृभिप्राये अकारांत पुमलिंग या अकारांत नपुंसक लिंग कीजिए, अकारांत नपुंसक लिंग कर्तृभिप्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन या अकारांत पुमलिंग दोनों कर सकते हैं, अकारांत पुमलिंग कर्तृभिप्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन या अकारांत नपुंसक लिंग कर्तृभिप्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, दोनों लिंग में इसका प्रयोग हो सकता है। तो यहां पर स्वरितैतः में समास है और क्रियाफले अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाफल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाफल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास है। स्वरितैत में भी कर्तृभिप्राय में भी है और क्रियाफले में भी है। फले स्वरितश्च यच, स्वरितश्च यच इति स्वरितयौ, और इता में इत च है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, बातचीत कर रहे हो आप लोग, बालबोध जी श्रवण जी आप लोग पढ़ रहे हो कि बातचीत कर रहे हो, ऐसा मौका फिर जिंदगी में नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना दोबारा हम नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज भक्ति प्राप्त करता है बिना श्रद्धा का नहीं, ध्यान रखना, म्यूट करो। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति समाधि प्राप्त करना चाहता है और संप्रज्ञान समाधि, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, इनके माध्यम से व्यक्ति जो है असंप्रज्ञान समाधि को प्राप्त करते हैं, उपाय है। जल्दी यदि व्यक्ति असंप्रज्ञान समाधि को प्राप्त करना चाहता है तो अपने अंदर में श्रद्धा रखे, श्रद्धा कल्याणी माँ के समान कल्याण करने वाली होती है, तो ध्यान रखना सभी। श्रद्धा कहते हैं महर्षि वेदव्यास, श्रद्धा क्या है, चित्त संप्रसाद श्रद्धा, चित्त का योग के प्रति अभिरुचि श्रद्धा है। ऐसे ही अभी व्याकरण पढ़ रहे हो तो व्याकरण के प्रति श्रद्धा का मतलब हुआ कि व्याकरण के प्रति, व्याकरण विषय के प्रति उत्कट इच्छा अभिलाषा, ये श्रद्धा है। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है तो फिर उत्साह पैदा होता है, वीर्य की उत्पत्ति होती है, उत्साह पैदा होता है। जब भी व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा होता है तो फिर व्यक्ति वह स्मृति ध्यान उसको याद करने लग जाता है, ध्यान में आता है। जब ही ध्यान करने लग गया उस वही चीज ध्यान में आने लग गया तो फिर समाधि लगती है उस विषय पे, और जब समाधि लगती है तो फिर उसे एक ज्ञान पैदा होता है जिसका नाम है तम्भरा प्रज्ञा, और जैसा हमारे तम्भरा प्रज्ञा जब पैदा होता है उसके बाद जो है आगे असंप्रज्ञा समाधि की सिद्धि होती है। तो ऐसे ही ये सब में घटेगा, ये ध्यान रखना सभी व्यक्ति। मुझे नहीं पता कि आप लोग तो, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं इतना परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम मुझे करना पड़ता है वो मैं ही समझता हूं, तो इसलिए इस परिश्रम को सफल आप लोग कीजिए, ये आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है। तो क्योंकि हम जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, तो जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, जीवन रहता, तब तक हमने एक तैयार कर दिया विद्वान को, तब तक उस शास्त्र की रक्षा हुई। ब्राह्मणी ने निष्कारणो धर्मो सडंगो वेदो धियो जयश्च, ब्राह्मण को बिना कारण ही छह अंग सहित वेद पढ़ना चाहिए। और आप सभी ब्राह्मण है, आप सभी जो है पढ़ रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु इसको सफल कीजिए। कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ, ध्यान से कम सुनिए, किस समय आपको समझ में आ जाएगा, तो बाद में तो आप पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, आप भी इस तरीके से काम करेंगे तो फिर अपने आप ही वो मजता रहेगा, अपने आप ही उसमें मतलब परिष्कार होता रहेगा पठन पाठन में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो मैं बता रहा था स्वरितश्च यच इति स्वरित यौ और इत च इति इतौ स्वरित यौ इतौ यस्य त स्वरित इत तस्मात् स्वरित इतः, अथवा स्वरित और य इत है जिस धातु के, जिस धातु का स्वरित इत है और य इत है उसको कहेंगे स्वरितेत और इत धातु। स्वरित इत होगा तो स्वरितेत हुआ, य इत हुआ तो इत धातु हुआ। और कर्तृ भी प्राय में है, कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृ भी प्रायः या कर्तृ भी प्रायम, तो कर्तारम अभिप्रैति कर्ता को लक्षित करता है वो कर्तृ भी प्राय हुआ। कर्तारम अभिप्रैति जो कर्ता को लक्षित करता है, कर्ता को अभिप्रेत करता है, तो कर्तृ भी प्राय माने कर्ता का को अभिप्रेत होने पर, कर्ता का कर्ता लक्षित कर्ता को लक्षित करने पर, कर्ता को अभिप्रेत होने पर, यहां पर उदाहरण से पता चल जाएगा। तो और क्रिया फल में क्रियाया फलम क्रिया फलम तस्मिन क्रिया फले सब समास है, आत्मपदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या समझा जी, स्वरितेत इतश्च धातो, अलग अलग करके स्वरितेतो इतश्च धातो पर कर्तरी अर्थे आत्मपदम भवती, कब क्रिया फले कर्तृभि प्राये सती, क्रिया का फल कर्ता के अभिप्रेत, क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर, क्रिया का फल कर्ता को सिद्ध होने पर, अभिप्राय मतलब सिद्ध, अर्थात क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर ऐसा हुआ। तो कर्तारम कर्ता को अभिप्रेति अभिप्रेत करता है, जो कर्ता को अभिप्रेत करता है। नपुंसक लिंग ही ठीक रहेगा जी, क्योंकि कर्तृ भी प्राय क्रिया फले का विशेषण है, क्रियाया फलम क्रिया फलम तस्मिन क्रिया फले, तो ये कर्ता के को अभिप्रेत, क्रिया के फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर ऐसा, जो क्रिया का फल कर्ता को लक्षित कर रहा हो, क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर, परिचेत और इन धातु से परे कर्तृवाच में आत्मनेपद होता है। ये हो गया। तो स्वरित इत वाली और यकार इत वाली धातुओं से परे आत्मनेपद हुआ यदि क्रिया का फल कर्तारम अभिप्रेति कर्ता को अभिप्रेत करता हो, कर्ता को मिलता हो, कर्ता को सिद्ध होता हो, तो क्रिया फले का विशेषण जैसे नपुंसकलिंग ही होना चाहिए। मैं पुंलिंग भी कहा था तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, यहाँ पर ये विचार से पता चला। तो उदाहरण है यजति पचते सुनुते कुरुते, यज धातु है यजदे पूजा संगति करने सो, तो यजन करता है अर्थात यज करता का मतलब क्या हुआ जी, एक तो यजति भी बनेगा और यजते भी बनेगा। जब व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, खुद स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग आदि फल के लिए यज्ञ करता है, तब हो जाएगा देवदत्त यजते अनंत यजते द्रोण यजते श्रवण यजते वसुधा यजते स्वाति यजते, ये हो गया। सबका अर्थ हो गया कि स्वाति स्वर्ग प्राप्त, खुद स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ करती है, ये हो गया स्वर्ग रूपी फल के लिए यज्ञ करती है। और जब यजति करेंगे देवदत्त यजति स्वाति यजति, तब तो हो गया कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, खुद के स्वर्ग प्राप्त करने के लिए नहीं, दूसरे को सुखी करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, इस उद्देश्य से। कोई बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति के उद्देश्य से यज्ञ करती है, यज्ञ करता है जो भी है, क्योंकि यज्ञ तो व्यक्ति जो है अलग यत्का मास्ते जुहुमह तन्नो अस्तु, हे भगवान यत्का मह ते जुहुमह, जिस कामना को लेकर के हम तेरा हवन करें, तेरी उपासना करें, जिस काम यत काम आस्ते जुहुमह, जिस कामना को लेकर के हम यज्ञ करें, तन्नो अस्तु, वह कामना हमारी पूर्ण हो। पुत्रेष्टि यज्ञ की कामना से तो पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, वृष्टि यज्ञ की कामना से तो वृष्टि यज्ञ होगा, रोग निवारण की कामना से तो रोग निवारण में सहयोगी होगा, आयुष काम यज्ञ इसको कहते हैं। दरिद्रता हरण की, दरिद्रता हरण करने के लिए की कामना से यज्ञ करें तो उसमें लाभ होगा। तो ये इस तरीके से अलग अलग तरीके का यज्ञ होता है। तो जब स्वयं को खुद के लिए यज्ञ किया जाता है दरिद्र हरण, तब जो है यजते हो जाएगा, अहम यजे, ऐसा हो जाएगा, लक्ष्मी यज्ञ जिसको कहते हैं। तो यजते पचते ये स्वरितेत हो गया, और सुनुते और कुरुते क्रिं इत है, और सुनुते शुई धातु है, शुई अभिषवे स्वादिगण की है, तो सुनुते सुम आदि औषधियों का रस निकालता है, ये हो गया। सुनुते का मतलब हुआ सोम आदि रसियों, माने सोम आदि रस को निकालता है। तो इससे ये समझना है कि पहले भी हमने बताया हुआ है आपको कि महर्षि पाणिनि जी, भगवान पाणिनि ने धातु पाठ में जैसे उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत तीन प्रकार की धातु पढ़ी है। उदात्तेत का अर्थ है प्रश्नेपदी धातु, अनुदात्तेत का अर्थ है आत्मनेपदी धातु, और स्वरितेत का अर्थ है उभयपदी धातु। तो जब क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत हो, कर्ता को मिलता हो, तो स्वरितेत धातु से प्रयापने पद हो जाता है, अन्यथा परस्मै पद होगा। इसी प्रकार पाणिनि मुनि ने धातु पाठ में कुछ धातु पढ़े हैं जो इत है, यह कारित वाला है, और इसमें भी यदि क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत हो तो इस धातु से परे आत्मने पद हो जाता है, अन्यथा परस्मै पद होगा। इस चीज को समझना है, परस्मै पदी धातु है तो उदात्त समझ लेंगे, परंतु जहां पर इत है ही नहीं, परंतु परस्मै पद जैसे भू सब पाया, ये उदात्त परस्मै भाषा, ये इसमें इत है ही नहीं, तो ये इसको समझिएगा। पहले भी हमने खूब समझाया हुआ है, यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर विचारिएगा, मैं बता दूंगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर सुनुते में जो है सुई है, धातु आदेश सु हो गया, स्वादिव्य स्नु हो गया, सोनु अपे बस हो गया, कुछ भी नहीं। सोनु थे ऐसे कुरुते, कुरुते क्रिय है, तनादि क्रिय भी है, उह तनादि गण की है और क्रिय साक्षात पराई हुआ, तो उह कर दिया। वो जो है उह कर दिया है और क्री को जो है हमने पीछे भी शायद बताया होगा कि अत उत्सर्ग धातु के क्री को पहले कर, क्री उ है गुण कर दीजिए कर, और अत उत्सर्ग धातु के जो है उससे जो है उकार हो जाएगा, अकार को उकार तो कुर उ कुरु ते बन गया। समझ गया जी? ये हमने शायद लग रहा कि पीछे पढ़ाया हुआ है, पीछे है ना, ये पढ़ाया हुआ है ना जी, कुरु ते जो कुछ है ही नहीं। चलिए जी, अब आगे है अपात वद, अपात अकारांत पुल्लिंग अप शब्द पंचमी वचन, वद दकारांत पुल्लिंग वद शब्द पंचमी वचन है। कर्तव्य क्रिया फले की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? क्रिया फले कर्तृभि प्राये अप पूर्वात वद धातु पर आप कर्तरी अर्थे आपने पदम भवती, माने क्रिया के फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर, कर्ता को मिलने पर अपपूर्वक वद धातु से परे आत्मनेपद होता है। जैसे धन कामो न्यायम अपवदते, ऐसा है धन कामो न्यायम अपवदते, धन की कामना करने वाला न्यायम अपवदते, न्याय का खंडन करता है। या न्यायम अपबदते, धन की कामना करने वाला न्याय को छोड़कर बोलता है, अपबदते न्याय का खंडन करता है, न्याय को छोड़कर बोलता है। तो यहां पर धन की कामना का अपबदते जो छोड़कर बोलता है तो वो स्वयं माने क्रिया का फल, माने वो जो खंडन जो कर रहा है उसका फल है धन की प्राप्ति। तो क्रिया का फल खुद को मिल रहा है, तो धन का लोभी न्याय को छोड़कर बोलता है। क्रिया का फल जब कर्ता को न मिलता हो तो फिर अपवदती हो जाएगा, अपवदती बन जाएगा ये। अब समय हो गया है, बस निचस्त एक और सूत्र पढ़ा दूं। निचस्त निच चकारांत पुमलिंग निच शब्द पंचमी तेग वचन है, चौव्य पद है। क्रिया फले कर अनुमति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? क्रिया फले कर्तृभि प्राय सती निजंता धातु पर कर्तृ अर्थे आत्मने पदम भवति, क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर निजंत धातु से परे कर्ता में आत्मने पद कटम कारयते, कारयते सभी पद पीछे कर ही दिए थे। कोदनम पाचयते, तो कटम कारयते देवदत्ता खत्म कर, देवदत्त अपने लिए चटाई बन पाता है, जानते हैं ना जी, अपने लिए बन पाता है चटाई। और ओदनम पाते स्वाति, ओदनम पाते स्वाति अपने लिए भोजन बनवाती है, ओदन चावल बनवाती है, तो ये हो गया। समझ में आया जी? अनंत जी समझ में आया? आ गया आचार्य जी। मंत्र पाठ करते हैं जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य।